طلقتم النساء کل چ طلاق ور کئ تاسو زنانو ته بیبیانو ته فبلغنا نور نزدی شی غی اجلهن خدمه تو عدتن صاب عدت بس ختمه دو ته نزدې لا ختم شوه نه فامسکوهن نو یا خو ساتئ دوی بمعروفن د شریعت مطابق او سرحوهن یا پریک دئ دوی لرا بمعروف د شریعت مطابق ولا تمسکوهن او مساتئ دوی لرا په نکاح کې زرارن د پار د زرر رسول لتعتدو دې د پار چې تاسو په زیاتې وکئ او کدا سی مسلوی او یو خاون خزت ش نکاح کې ساتي او مقصد ضرر رسول لی او اسلامی خلیفہ او قاضی موجود دی ندا به رجوع کوي قاضی بده ته مهلت ورکړي یا خود دی حقوق د ازدواج ادا کوا یا دمر دمر مهلت ده نو بیا به قاضی په خپل طلاق چي جدا زنانه ماته نسه اخلاص وکړه ولا تمسکوهن ضرارن او مساتئ دوی لره د پاره د ضرر لتا اتدو چې زیاته پیو کوي تاسو لکه دا مسلم دی علماء او امام قرطبی او د نورو ذکر کړي بعض خاوند دی خپل خوري او اسکیو د بچو غم نه کوي بدل بم قاضی تنبیه ورکی او کلاغي باوجود د خطه شخصه په نکاح کې دا او نان نفقه او هغه غم نه کوي نو قاضی به طلاق واقعي کې او دا به اخلاص کوي وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ او چا چوکو دا کار فقط ظلم نفسا نو بیشکت ظلم کرده پزان وَلَا تَتَّخِذُو او منی سی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ حضوا پٹو کسرا دا اللہ آیاتنا پٹو کسرا منی سی لکستاسو کنن دی معاشرے لخیال وی طلاق نے اٹو کا جوڑا کپا منز کے ناس وی نوم سا خبر بانی او ای بیارا بدا سدا سکا چاو کن نخذا و پی طلاق نو پاکی لا وقت پیرنی شاگ شانی کری او بیارو پروا پاگی نلری و ای منی سی آیاتنا دا اللہ حضوا پٹوک سرام وذکرو نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو او یو نعمت نرے ټولو کې ګور لوی نه مدعا یې چې مسلمانانو پیدا کړی خپل کتاب ته کې نو لیې دارنګ قرآن او دین را لګلې د دې نعمتونو شکر پکار ورنه کله دیو نعمت سره نه شکر یو کی نو الله ورکول شی او نعمت غسته وش و ما انزل علیکم او هغه چې را لګلې دی الله پتا سو منل کتاب دې کتاب نا ول حکمت او د سنت نا یعظکم به نصیحت در کوي تاسو لپاره وتق الله الله نو یری گئی واعلموا پوه شی ان الله چې بشک الله بكل شیء علیم په هر یو شی پوه دی و اذا طلقتم النساء کله چې مطلاق ورکو زنانو بیبیانو ته فبلغن نور سیدی اجلهن نیټو خپلتا عدت ختم شو نو چې عدت ختم شو دا خاوند نکانه بزدار شو فلا تعذلوهن نو ممن کوي دوی عین کحنا ازواجهن دا چې نکاو کیدی ازواجهن خپل خاوندانو سره یعنی شرعن وارثان تحق نشته حدیث کې راغلی او زنانو داغی خاون مرشو نصور از پس داغی حمل و بچے پیدا شو بچے چی پیدا شی عدت ختم شن داغی ند نکای را دو لرلا یو رشتدار پستر گی رویستی لیکن آغا سمر د خیر او برکت دورو آغی زرزر پڑونے پسر کو سید الکائنات ترال چی زما خاون مرده او زما بچے پیدا شو عدت ختم ده زد نکای را دلرم او هغه مامنه کوي رسول الله ورته وی تعالی اختیار دی هغه تا من کول نش ممنه کوي دوی عین کحنا ازواجهن دا چې نکاح کی دی د خپل خاوندانو سره د جهالت کار دی چې د غیرت عبادتته د بی غیرتۍ ښکاری او د بی غیرتۍ عبادت نفس او شیطان د غیرت ښکار کړي. غیرت هغه دی چې د الله او د رسول حکم وي. دین آپ له جهالت او حماقت او بی وقفتوب دی. اذا ترا دو بینهم کله چې خوشاله وي دی په خپل منس کې بالمعروف د شریعت مطابق ذالک دا حکم یوعظ به نصیحت کولی شي په دی باندې من هغه چاتا کان چې دی منکم تاسونا یؤمن بالله چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی ذالکم ازکالکم دارنگ کول دیر بابرکت دی تاسو دپارا و اطہر او دیر سفائیدا واللہ یعلم واللہ پوہیگی و انتم لا تعلمون او تاسو پوہیگینا وصل اللہ د طلاق مسائل بیانول شل نو داغی پا سلسلہ کی دلت درزات مسائل بیانی فرمائی والوالداتو او میند د بچو یردعنا شودب ورکوی اولادهن اولاد خلتا حولین دو کالا کاملین پورا یعنی دو کالو پوری بچی تا دشودو ورکولو حق دے او دو کالو نا آپلا د جمهور علماء پا نزبانی دشودو ورکولو حق نشتا او اغا مسئلہ در رضاعت چی ثابتی گنا پا دے دو کالو کی دو کالو کې دن ندن یو بچی چې د کمی زنانه شو د اسکل نو دا داغ د پارا رضاعی مور شوا او د رضاعت اغا احکامات پا دیوانی ثابتی او اغا زمونگ دا احناف پا نزداره چه دو کالو للا بچی رسی دلی نده پا دو کالو کې دن ندن یو زنانک خواتا او پا غیگا کی بچے پردے واچولو او یو زل غفل کی خواریخ کل نو کدا زنانا یا خلق کوئی چی شودو یا نو بس رضاعت پر یو زل راقوبانی ثابت شو دا خبر پیاداش کی لرل پکاروی او دا مشورول پکاروی زن اوقاتو کی دا سیوی چی او بچی تے او زنانا شودم ورکی او داغی نفس بیا خبرت ہی رشی نو دنکا مسئلہ راشی حالان کی رضائی رور خور سرهم نکاح حرام دا او داغی خپل تفصیل لے نو دا خبر پا یاداش کی ساتل پکار دی او دنکا پا وقت کی دیو مستند عالم نتا پوس پکار دی. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ندونیم کالو قول ام ذکرو و جمہور علماء پدی بانی دیو زمو مذہب کیم علماء فتوہ پدی ورکڑے چھ دعاو کالو کی دن دن یو بچی دکم زنان شو دوس کل نداد دی بچی رضائی مور شو او ددغ زنانا اولاد بچی او دارنگی خویندی ددد پارا رضائی خویندی شوی دغه مردې بعض اوقاتو کې رضاعت وی او د دور د بدلې دو سارا د پردې اهتمام پکار دی. لکه زموږ علماو د دې دور مطابق لیکلي چې خواخ اگر چې په منزلې د مور وی خو موجوده دور کې جهالت او فسق و فجور غلبه کړي نو نوجوان خواخ بعد نوجوان زم سر سفر نه کړي. زنی اوقاتو کی داسی وی چه رضائی رور وی او دا خلق و دا فساد مطابق احتیاط پکار دے پاگئے چک دا چی دا شرعن داغی دا محارمو ندے او نکائی نکی گی لکا دا خل رور پشان دے او زنی اوقاتو کی حالاتو لکتل پکار دے حالات لکتل پکاروی زنی اوقاتو کی فقہاو لکلی یو کس د محارمو نئی لیکن د فساد د خلقو سارا علماءو د من فتور کری لکه دا فتو د کل نو علماءو لکلی چیر خواخی دا محارمو ندا خوزوان خواخی دا زوان زم سارا دا سفر کولو نا احتیاط تکش والوالدات امین دے یردعنا اولادهن ناغی وجدائی چی باز رضائی بچے وی ناغ بیا غکور تا بلا تکلف وردن نکی رادن نکی گی نچون کی دے که شک نیش جدا دا محارمو ندے خود فساد دا خلقو سارا احتیاط پکار دے والوالدات و مین دے یردعنا اولادهن شودد ورکوی اولاد خپلتا حولینی دو کالا کاملینی پورا دو کالو پوری د بچی د شودو ورکول حق دے او دو کالو ناپل شودو ورکول پا شریعت کی نشت دو کالو نمخ کی مخ کی لکر اس وقت ذکر کئی کدس مسلحت پا بنابان دو کالو نمخ کی او مور او پلار بچی د شودو نبندی نو جائز دی و دو کالو نپس شودو ورکول شرن سن دی درست دی ادا مسئلہ علماء ذکر کرے و لکمخ کی چاہتا پوس کرے و زن اوقاتو کی یو بچے وی او دا اغلا دو کال پورنی ورپس بل بچے پیدا شو نو دو خود دو کال حق دے دتا شودو ورکول شکنا نو علماء فتوہ دادا چیاو ورکول شید دلا دو کال پورنی یعنی یو بچے وی دا اغلا دو کال دا شودو لانی پورا چور پس بل بچے پیدا شو نو د خپل دو کال پورا کړی ندی اگر چور پس بل رور خور پیدا شو خود د دو کال د شودو حق دے دا ورت الله ورکړي نو د بل رور خور د پیدا کې دو سراغ حق د ضایع کیږي او بربادی گنا لمن دا حکم د هغه چا د پاره د دو کال پورا دے اراد چی اغا اراد لری ایو تیم من رضا چی پورا کی اغا مدد شودو ورکولو وعلی المولود لہو او پپلار دا دی بچی بانے ورم مولود لہو دا والد پذیبانے دینے کی مولود لہو ہوئے علماء لکری لفظ والد نم دا غمانا فائدہ کی دا خودی مولود لہو کی او مسئلہ ذکر کئی دا د فقہ مسئلہ دا چې د خځې او خاون په منځ کې کچره خلاف راشي نو دا بچې د چا حق رسی نو بچې حقیقت کې د پلار رسی دلته وی وعلی المولود له خپل معنا د دې راز جوړیږي او پاغه چا باندې چې بچې پیدا کړي شوی د داغه د پاره یې پلار یاد شي نو ګور پلار ته مولود له وي چی اصل کی د بچی حقدار دے رہے و دغو برا مسئلہ دا وی که بچی واروی لور وڑا او د مور او پلار پا منس کی خلاف را گئے نو بچی اگر چی د پلار رسی خود تربیت حق د مور دے د تربیت حق دا سدے دا مور دے دا نر بچی بارا کی وو کالو پوری با مور تربیت کئی او دی وو کالو کی دن دن د دغی زنانا خرچا او د دغی بچی د پرورش خرچا با پپلار بانی او کنی انو شری قانون باغ دی تا مجبور کئی وو کالو پوری د مور د نارینا بچی د تربیت حق دی دی تی پلار نا پا زور غشتیشی او که زور چلی نو دی بشرن ظالم بی او د دی خرچا و نان نفقبم پا دی بانی او لور تربیتم دادا مور حق دے تر دی چگہ کل بلوخ تا بیا نزدی کی گی نو بیا با پلار لحوالا کرش او دادا مور دا تربیت حق شرعن علا دے چی دی بل دے کی نکاح نکلی او کچھلی دی نکاح کا نو دا بچو دا تربیت حق دے ساکت شو او قرآن او زمونگا دین ساجیب کتاب دے تقریبا دا مشاہدہ و تجربم دا و دا اللہ حکمم دے چکل زنانا بل دیکی نکاہو کا قدرتی داغ مخکینی خاوند بچونا زلطور غنتیش نو دغا وقت کی شرعن دا دید تربیت حق ساکت چھ چی بل دیکی کل نکاہو کی نو بیا د دې تربیت حق شو هغه شرن ساقط شو وال المولود له او پپلار د دې بچی والے رزقهن خوراک د دې زنانو وای دغه بیبی چې د بچی ته شو د ورکای داغی خوراک نان نفقا پخاون فرض ده وکسوتهن او جامع داوی بالمعروف د شریعت مطابق یعنی سمر چې داغه وسو طاقت ده لکه دا مسله ده خاص کر د مذهب حنفی چې په خزبان خرچه به د خاون د وس موافق وي اگر کزنی وقت زرانه ډیر غریب خاندان ده یاد ډیر لوی مالدار خاندان ده خنان نفقی کی اعتبار و دا حال لخاون لا تکلف تکلیف کی بنشی ہے چولے نفس سن حسی و نفس الا وسعها مگر داغ دا وس و طاقت مناسب چی سمر داغ وست اغم مرجامی او آغشان بسکی آغشان خوراک بور کئی لا تکلف نفس سن او تکلیف کی بنشی ہے چولے و نفس الا وسعها مگر داغ دا وسو طاقت مناسب لا تو دوار والدتن دا معلوم سی غم کی دیشی و مجهولم کی دیشی نو کسی غم معلوم کئی نو مانا بدا سیشی لا تو دوار والدتن معلوم سی غی مانا دا دا ضرر بنر سوی مور بی ولد ها پسبب دا بچی دا دی چی دا دی بچے دی نو د دې بچی د وجه نه خاون له تکلیف باندې رسي چې دا غد وسنه زیاته خرچا او نان نفقه باغ لازم دي د دې بچی د وجه نه مور با خاون له تکلیف نه رسي لا تو دوار روالده تم به ولدها zarar ba narasawi mor pa sabab de di bachi khawan ta aw da gurak pa nikah ki daw ka mutallaqa da نو د شودو ور کولو حق خدا غیره او د تربیت حق دا غیره نو دا به ضرر کوشش نه کوي او کچری مجهول سی غش نو معنا بداسي شي ولا لا تو دوار والدتن ضرر بنشي رسول مور تا به ولده ها په سبب د بچی لدی چې دا بچه دا وې شودو ور کوم په لارې په زور بلچالا والا کوي او دا وایي تربیت کوم او هغه خامخا د دې د جولې او غیګ نه راخلی او دا پریشانه کوي لکه اکثر جهالت او بی دینی زمون په دې پښتنو کې وي کدا سے طلاق واقع شي نو کفار ودن کې معصوم وي نو داغه د جولې نه پزور ظلم راول اعلان کې دا د قانون شریعه خلاف خبره بلکې کده طلاق ورم کو او هغه بل دې کې نکاح نې کړی نو د دې بچی او د دې زنانه خرچم په دې خاوند او دا به د غي تربيت کوي ولا مولود له او نه به ضرر رسول شي پلار د دې بچی ته به ولده په سبب د بچی دته دې له کوم ګراغه دوه معناګانې کیږي ولا مولود له نه به ضرر رسي پلار د دې بچی بيبي ته به ولده په سبب د بچی خپل یا ولا مولود له نبا ضرر رسول شفلار د دې بچی ته به ولده په سبب د بچی دا و وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې حکم نه په مثل لدی یعنی پلار مړ شو او دغه بچی نابالغ یتیم پاتې شو نو په وارث باندې هم دغه شان حکم وی وارث نسوک مراد دی نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چه دا وارث نا مراد اگر رشتہ دار دے چه اگر دے پلار تا پر رشتہ داری کی ڈیر نیز دے مثال پا توربان پلار مر شو بچے پاتے شو نو پتربانی دے دی بچی پر ورش او دے دا غمور خوراک او جامی لازمی دے ذکر دا مسئلہ دا دا مذہب حنفی مطابق چکل یو یتیم پات شو یا سړی بیمار او فقیر شو نو پرشتہ دارو نان نفق ور کول فرض او واجب دی نو وارث نه مراد دی کی څوک دی اغه ډیر نږدې وارث دی مړی تا اغه د دې بچی وارث ته د ناغه باندې ودا خرچه لازم ای امام شافعی رحمت الله علیه و ایدل ته د وارث نه مراد دا بچی پخپل دی ځکه پلار چې مړ شي نو دا غد ټول مال وارث دا بچي نو دا مین دي چې بچو ته شو دو ور کوي نو دا دغه پلار غ مال چې دی بچی نه پاتې لري نو پاغه کې د دې بچی نه د دې زنانو نه نفقه او جامې وي وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې حکم نه په مثل لدی فین ارادا کچر ارادو لرل دی خزی او خاون فسوالن د جدا کولو د بچی د شودونه د دوو کالو نه مخکی مخکی د شودونه جدا کای عن تراب منهما پرزاون گئی سره د دی دواړونه وتشاورنو په مشورې سره خزی او خاون مشوره وکا او د دوو کالو نه مخکی بچی د شودونه بندای فلا جناح علیهما نو نشت دے گناہ پا دے دوارو بارے وَإِنْ عَرَدْتُمْ آو کتاسو ارادہ لرائی ان تستردعو دا چی طلب دو شودو کئی پا بل دے کی اولاد کم دخپل اولاد دپارا فلا جناحا نو نشت دے گناہ علیکم پتاسو بارے بل دے کی بل زنانا گوری آو توی چیز ما دی بچی تا دے غشودو ورکی اذا سلمتم کل چې سپارئ تاسو ما هغه آتے تم چې داغي ورکول تاسو اراده لرلئ بالمعروف د شریعت مطابق یعنی او زنانه دي د شودو ورکول د پاره بچی ته ونیوا او هغه سره کوم تنخواه دی او کنه اب ورکه ځکه اجرت غسل په شودو ورکول باندې شرن جایز دي لکه په خواخو بالکل دا ترتیب چه زنانه بی بلکل ماهانا پا اجرت نیوی ده بچو ده شودو ورکول رکوار نو کچر اغی اجرت غواری نو دا اجرت درست ده اللہ وی بل ده کی کچر بچی ته شودو ورکووی نو درست دی و شرط داده چه ده کمی تنخواه ده ورکول و آدم و کلی چه اغی پورا طریقه سر ورکووی و این ارد کم کتاسو ارادل ری انتستر دوی او اولادکم چه طلب ده شودو کئی ده خپل اولاد ده پارا پا بل ده کی فلا جناح علیکم نو نشت دے گناہ پتاسو اذا سلمتم کلچ سپارئی تاسو ما حغا آتے تم چتاسو داغی دا ورکول ارادل رلی دا بالمعروف دا شریعت مطابق واتقوا اللہ او دا اللہ نا اویرے گئی پخپلو تمام معاملاتو کے کاغد بچی تربیت تے کبچی تشود ورکول لی پدې ټول معاملات کې د الله نو یری گئی او کله کله الله ير راشي نو اس یو معامله کې سړی ظلم بنکې چې دا غدا یقین جوړي چې ما کسو کل کنا نو کما عدل کو او کما انصاف کو سبا مال د الله په حضور کې جواب ورکول وتق الله د الله نو یری گئی وعلموا کوه شی ان الله چې بشک الله بما پہا غصبان تعملون چی تاسو کم عمل کوئی بصیر اللہ لیدن کے دے بیا گو رئی سرم والوالداتو اومین دید دی بچو یردعنا شود بورکوی اولادہن اولاد پلتاب حولینی دو کالا کاملینی پورا لمن دا حکم د دوو کالو پورا د هاغ چا د پار دے لمن دا حکم د هاغ چا د پار دے ارادا چی راد لری ایو تم الرضا دا چی پورا کی مد ور کول شودو وعلى المولود له پپلار د دی بچی بانے رزق ہننا خوراک بوی د دغه زنانو وَكِسْوَتُهُنَّ او جامید دوی بی بالمعروف د شریعت مطابق لا تکلفو تکلیف کی بنشی اچول نفس یو نفس الا وسعها مگر داغ وس و طاقت مناسب لا تدوار را ضرر بنشی رسول یا ضرر بن رسوی والدتن مور بی ولدها پا سبب د بچی داغی ولا مولود اللہ او نب زرر رسول شپلار د دی بچی تا بی ولدی پا سبب د بچی داغ وعلى الوارث مثل ذالک او پا وارث بانم حکم دے پا مثل دیف وارث هغه څوک دی چې پلار مړ شو او دته په قرابت کې څوک ډیر نږدې نو د دې بچی پالنه او پرورش پاغره یا وارث نه مراد دا بچی په خپل لري فین ارادا فسوالن کچری اراده لرلی و دی دوارو خزی و خاون فسوالن د جدا کولو د بچی د شودونا ان ترادم من هما پرزاونگی سرد دی دوارونا و تشاور نو پا مشوری سرا فلا جناح علیهما نو نشت دی گناه با دی دوارو و این ربتم کتاسو اراده لرلا ان تستردعو دا چې طلب د شودو کوي اولاد کوم د خپل اولاد د پاره فلا جناح ننشته د ګنا علیکم فتاسو اذا سلمتم کل چې سپارئ تاسو ما هغه آتے تم چې دا غي د ورکول تاسو اراده کړی وي بالمعروف د شریعت مطابق واتقوا الله د الله نه یریږئ وعلموا کوه شی ان الله بیشک اللہ دما تعملون بصیر پہا سبانی چتا سو عمل کوئی لدن کے دے اکا کی درزات مسئلہ اللہ ذکر کا اس پدی آیات مبارک کی د زنانو د عدت مسئلہ بیانائی چې د کومې زنانا خاون مرشي نو شرعاً داغي عدت څه ترتیب دی او داغي څه طریقه ده فرمایي والذین هاکسان یتوفون منکم چې وفات کړي شي منکم دتا سنا ویذرونا او پریګ دی غوی ازواجن بیبیانې یتربصنا انتظار بکوی دا زنانا بے انفسهن ها کسان یتوفون منکم چی وفات کڑی شید تا سنا ویذرونا او پریگ دی غی ازواجن بی بیانے یتربصنا انتظار بکوی دا زنانا بے انفسهن پخپل زانونو باندی اربعۃ اشهر د سلور میاشتو و عشرا او د لس ورځو دا سلور میاشت او لس ورځې د دې زنانه لپاره عدت ده او دا سلور میاشت او لس ورځې هغه حال کې دي چې کله حمل نوي ورنه بیا عدت د بچی پیدا کیدل دي کاغد سلور میاشتو لسو رزون رستو پیدا شی یاد خاوند وفات پسی زر تر زر پیدا شی او دکم زنان خاوند چی مرشی او حمل وی نو د بچی د پیدا کی دو سرا دائی عدت ختمی او که حمل نوی نو بیا سلور میاشتی او لسو رزو پوری عدت ته فَإِذَا بَلَغْنَا کَلَ چُورَسِ دَا زَنَانَا جَلَهُنَّا نِتُوخ پُلُتا یعنی عدت ختم شو چی اغا سلور میں آشتی او لس رزی دی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتَرِ گُنَاح پَتَا سُبَانِ دی کی خطاب دے دَدَغِ زَنَانَو وَارِسَانُو تَا او نَارِنَو تَا وَيْنِشْتَرِ گُنَاح پَتَا سُفِي مَا پَاغَكَار کی فعلنا چکوی دا زنانا فی انفسهن دخل زانون بارک بالمعروف د شریعت مطابق کا اللہ او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په یو کار کې پدای پابندی نه لګولې چې هغه بل نکاح کولی نو دی وارثانو ته وی پتا سبانه دیم بوج نه دی چې الله او رسول ورته اجازت کړي او الله او رسول یو خبره د دینه برداشت کول شي نو پتاولې بوج جوړي والله بما تعملون خبير الله پاک سبانه چې تاسو عمل کوي خبردار دی دې کې د اغه زنانو د عدت ذکر کوي چې هغه خاون وفات شي او غره دادر لتیر شل چکمه زنانا چې داغي حمل وی داغي عدت ذکر وګوري تاسو دا تشته می پاره په پا اخر کې راځي سوره طلاق کې راځي آیات وګوري سلورم نمبر دا تشته می پاره په پا اخر کې سوره طلاق راځي هغه کې د عدت مسائل تفصیلا ذکر کړي سلورم آیات نگوری فرمائی واللائی یئسن من المحید من نسائکم واللائی اغزنانا یئسن اچغینا امید شویدی دڈیر عمر دوجنا من المحید دماحان بیمارینا من نسائکم دزنانا استر عمر د وجنا چې دا غي بيماري بند د نو عدت به درې میاشتي وي خدا د طلاق عدت ذکر کوي د وفات نه والله اي او غزنا لم يحزنا چې د ورکوالي د وجنه لا بيماري نه د شروع شوي دا غي عدت هم په طلاق کې درې میاشتي وي واولات الاحمال خاوندان د حملونو اجلهن عدت و نیت دا غیدادا این یضعن حملهن دا چکی دی غی حمل خفل بس خوچی اولاد پیدا شو نو عدت ختم شو عدت ختم شو او دا سلور میاشتی اولس ردی پدی تبار مقرر کے چکل اللہ یو بنی آدم پیدا کئی نو سلور میاشتی پس دمور پخیٹا کی اگر کی روح چولش او دی لسو رزو کی مور تپتو لگی نو دا سلور میاشی او لس رزی کتیری شوی او دی نفس پتو لگی چی حمل لنو بیام عدت ختم نوی بیاب دا بجی پیدائش پوری عدت اگدی او کنا سلور میاشی او لس رزی کورشی او پتو لگی چی حمل نشتا نو بس عدت ختم شو او کد خاون دا وفات پتی سمدستی دا سی معاملہ شی چه بس اولاد پیداشی و عدت ختم نه لکا غزنانا و امام قرطبی حدیث ذکر کرو نمو داغی سبیعت الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ددی خاوند سعد ابن خولا رضی اللہ تعالی عنہ دا مهاجر صحابیو او رسول الله چې حجۃ الوداع ته لاړو نو دې په مکه کې وفات شو لو باز روایتو کې راغلي نیمه میاش پس د دې بچو شو د حضرت سبیعه رضی الله عنها د خاوند د وفات نه پس 15 ورځې پس بچو شو امام بخاری رحم الله سلوی خرجی ذکر کړی نو وای کله چې زما بچیو شو دا زنانه وای فافتانی بانی قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما تا د بچی د پیدائش نه پس فتوا راکا چې ته د عدت نه حلال شوی چې کله نه د بس بچی پیدا شو نو ته د عدت نه کولاو شي او ما ته حکم وکړو چې کچرستا اوس خوخوي نو تبل دې نکاح کولې شي کچرستا خوخوي نو تبل دې سکولې شي نکاح کولې شي نو دا مسله چې کله زنانه بچي پیدا شو د بشیر پیدای سره عدت ختم شو بل دې کې نکاح کولې شي او دغه بر مسله دا چې کچري سمدستی بل دې نکاح وکا نو د بل خاون صحبت به ترغي پوری درسنی نکاح درست دا تر سوچ داد نفاس د بیماری نه پاک شوی نه دی آیات مبارکہ کی اللہ دا ذکر کئی او تربس ویلے کی گی عدت تا وردا مسئلہ دا چی کم یومڑے اوشی نو پاغبانی دا دریو رزونا آپلا غم کول پا شریعت کی او تر کی زینت کول دانا روا دی بخاری و مسلم شریف حدیث تے ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تیاوی لا یحل لامرأت تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر و عشرا. وین دی حلال دی او زنانا دا پارا چیمان ساتی پا اللہ و پرز رستنی چه دا خپل زینت پریزی پا یومڑی بانے دا دریو رزو دا پاسا مگر پا خاون بانے بدا زینت پریزی سلور میاشتی او لس رزو دی دا پارا زینت دا حرام و ناروا دے پائے کہ علماء لکلی دا زینت جامع بنا چاہی د زنانو چې څومره د زینت اسباب دی هغه به استعمال شي تر دې پورې چې بعض اوقات کې رسول الله نه درانجو ته پوښوي وینوي استعمالي نکریزه بل استعمالي د زینت څومره اسباب د زنانو چې دي فائدت کې د دې زنانو د فارغس دي حرام وبن دارنګ دا به د کور نه وزیم نه که یو زنانه د خاوند مړ شو د دې اس درک درځک نه لګي نو فقهاو لیکلی چې رز داسې لکو د انور رالویش نو دا د بنا بر ضرورت د کور اوزی شپه بیا کور ترا رسي دا پکې نشته چې بعض اوقاتو کې زنانه عدت کی وي او ډې تنگ شوی نو دا د خپلوانو کرل شي یا په خپلوانو کې مړ شوی نو مړی لدی نه شي یا چې تواده دی یا سو بیمار دی نو دا به د کور اوزی نه. عمر رضی الله عنه مبارک امام قرطبی ذکر کړی چې د کومې زنانا داغي عدت بو نو په عدت کې حج عمرې لم نه پری. عمر رضی الله عنه هغه زنانا به منی کول موثاد امام مالک رحم الله کې راغلی چې عمر رضی الله عنه بیدا مقام نو هغه دې کې ولاړو او د کوم زنانو چې خاوندان مړو نو هغه حج عمرې ته نه پری خو چې حالت العدت کې بدا حج عمرې ته نه رجی کلا حج عمرې ته نشی تلے چاگه یو فرض و سنت طریقه دا نو نور کارون نشک حالت العدت کی بدا و رضید خاون پکور کی تی رئی دا بد خاون پکور کی رضی تی رئی او کلا دا آغی عدت ختم شو نو بیا آغی تا اجازت تی دی آیات مبارکه کی دا ذکر گئی او دا مسلم دا یو زنانا زنی وقت کی نکاو شی وادی لانی شوی و خاون دی مر شی نو دا غید پارم دا عدت شرال. حدیث پاک کی راغلی صحابی تا سکرال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا او دا دی مسئلے تا پوستیو کو وی یو سنے دے امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے و نورو کتابونو دی یو زنانا سرے نکاو کا او دو آدن مخ کی مخ کی دے مرش او نیور تلا مہر مقرر کرے نو دی بارہ کی شرعن سے حکم دے نو صحابی چونکہ دا مسئلہ دے چھوئی کل قرآن و سنت کی او مسئلہ سرگندنی نو بیا دا سے لوی لوی خلق چغیت مجتہدین وئی دی با اجتحاد کر صحابی ورتوئی ویز دی بارہ کی پخپل اجتحاد او رائے او خبرکم کچر دا حق وی خدا بدا اللہ احسان وی او کچر خطائی نو زماو دا شیطان دا طرف نوی اللہ و رسول لدی نبری دے وی دی له کامل محرم نه او پدی باندې دتم نه او د دې خاون په میراث کې برخم رسی. نو کله چې دا مسله وکا ماخذ ابن یسار رضی الله عنه را پاسې دو وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ورې دلی قدوا فی بروع بنت واشق چې رسول الله دی او زنانه بارک چې داغي بروع نمو او د واشق لور وا داسې فیصله کړو چه داغی نکاح شوی و او وادی نو شوی خاوند دی مر شو. نو رسول اللہ وی دا با پورا عدت تی رہے گو دا مسئلہ اہم ذکر ازنی وقت بازی مدرسی رسول رسول پیری را لگی نکاح شوی وی وادی نی شوی او خاوند دی سشی مر شی نو بازی خلق منل کئی نو لاپا کی لسر دی تیری نی نکاح تلی عدت کی نکاح دا سر تلی لکی گی یہ ارور سره نکاح تړیا بل رشتہ دار سره نکاح تړیا باز خلک منل کئ خو چې د زنانه نکاح تړلې شوی دا او واده نه د شوی او خاوند نه مړ شو نو د دې فارم سلور میاشتي لسره د عدت په پدې کې دنه د نکاح پیغام لې ګلم سرګن حرام دي او نکاح په شادي کې او تړلا نو هغه نکاح شرعن نه هغه نکاح سنلا شرعن نکاح نه لا نو دیکی دا مسائل دا عدت ذکر کئی فرمائی والذین حاغ کسان یتوفون چی وفات کریشی منکم دتا سنا ویغروناو پریگ دی ازواجن بی بیانی یتربسنن انتظار بکوی بی انفسهن پخپلو زانون سراب ارباتا اشهرن سلور میاشتو وعشراو دلسو رزو فیدا بلغنا کل چورسی گی دی اجلهن اغنی ٹوخ پلو تا عدت ختم شی سلور میاشتی اولس رزی تیر شوی فلا جناح علیکم نو نشت دی گناہ پتاسو فلا جناح نشت دی گناہ علیکم پتاسو بانی فیما پاغکار کی فعلن چکوی دا زنانا فی انفسهن دخپلو زانو نسرا بالمعروف د شریعت مطابق بلد نکاح کئی نو شرعن دی بندول چاہتا جائز نہیں واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ سبانی تعملون چتا سو عمل کوئی خبیر خبردار نے ولا جناح علیکم او نشت دے گناہ پتا سبانی فیما پاغ سکے عرضتم بھی چیشار کوئی تاسو بھی پاغ سرا من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پټ ساتئ دی لرفی انفسکم پخپل زرونو نفسونو کی دیکھ دا مسئلہ ذکر کئی دیو زنانا عدت تے د طلاق دے یا د وفات تے نو پدی عدت دوران کی اغیت د نکاح پیغام لے گل صریحی الفاظو کی من دی و حرام اشارتن وی ویلشی اشارتن ویلشی چی دیو زنانا وفات دخاون شوی او اشارتن سوک زنانا اولی گی چیر داسی او نیک بی بی بی لکا علماء ذکر کری او دا غی داسی داسی خوی و اخلاق وی نفلان سڑے د نکاح اراده لری دیت تعریض ہوئی دیت تعریض ہوئی لکتی مقام کو علماء لکری تاریس ستوئی اشارتن چن یقول انی ارید التزویج یا رزد نکائی را دلرم یا دا سوئی زخوہ گرم چی اللہ یو نیک بی بی ما ترا کی دا سی الفاظ ویلش یا دا سوئی لکی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے زخوہ گرم چی را یو نیک بی بی ما امون دے دیتوئی تاریزن خبر کول اشارتن خبر کول د عدت په دوران صریحی الفاظو کې د نکاح پیغام لېګل حرام دي او دا مسله دا حالت العدت کې کده بل خاون سره نکاح وتړل شي نو دا نکاح نه رضا کل عدم ده فرمای ولا جناح علیکم او نشته ګناه پتا سو فیما پاس کې عرضتم به چتا سو اشاره کوي پاغه سرا من خطبت النساء خطبہ وی د نکاح پیغام تا خطبی معنی و الاستنکاح طلب د نکاح من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پټ ساتئ تاسو دل رفی انفسکم علم الله والله تطوا انکم چی بیشک تاسو ستذکرونهن زرد چرایا دوی بدی زنانو لرد پارد نکا ولیکن لا تواعدوهن لیکن وادی مکوید دی زنانو سر سرن پپٹا الا ان تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا وینانیکا ولا تعظیمو ارادا مکوی دا نفی دا اللہ دا طرفنا او یوشین اللہ منو کی داغی کول حرامی او که حرام کار چاوکو نادا سیوی لکنی کرد وَلَا تَعْزِمُوا اِرَادَ مَلَرَيْ عُقْدَةً نِكَاهِ دَتَرُلُدْ نِكَاهِ حَتَّى تَرْدِي يَبْلُغَ الْكِتَابُ چورسی گیا عدت اجله خپل نیټه تا عدت چې تر خپل نیټه رسیدل نه لري الله وې د نکاح تړلو اراده بنل لري وعلمو په شی ان الله چې بشک الله يعلم ما في انفسكم پوهیږي ما پاس في انفسكم چې دې تاسو په نفسونو په زړونو کې فحذروا نو دې الله نه ويريږي وعلموا فوه شيء ان الله بيشکا الله غفور دير بخون کې دې حليم او صبر والده دې ګوري سر والذین هاکسان یتوفون منکم چه وفات کریشی منکم تاسنا ویدرون آزواجن او پریگ دی غیب بیانی یتربسن بی انفسهن نو انتظار بکوی پخپلو زانون سرا اربات آشورن دسلور میاشتو عشرہ او دلس رزو او دی که گره احتیاط پکار دی داک نکاح شوی و وادنی شوی خاون مروی لکڑی رو اوقاتو کرا شی بعضی خلق امامان ساتی آده مسئلی نه خبر نی نو بس دا اوه نکاح تنون سرکار دی چسو کور ترال نو دیرو اوقاتو کی سلور میاشی لسر دی تیری نی امام سے بولا نکاح تنون نو دا نکاح تنون شوی نه دا اون دا نکاح دیو جنا کم نا کم نکاح کی دا سی عالم سڑے حاضر کی چاپ پا مسائلو بانی پوئی خاص کر دا عدت دوران کی زنی اوقاتو کی دیری پیری راغلی جرا رور مڑو او عدت لا تیر نو بل سره ول نکاح تړلې مو ول ودا نکاح د سره شوی نه د عدت کې دنه دنه نکاح دا شرعن نکی فایدا بلغنا کل چورسی گی اجل اجلهن نیتو خپلتا عدت پوره شو فلا جناح علیکم نو نشته ګنا پتا سبحان دی فیما پاس کی فعلن چکوی دا زنانا فی انفسهن دخپلو زانو نسرا بالمعروف ده شریعت مطابق واللہ عزت بما پاغس بالی تعملون چتاسو عمل کوئی خبیر خبردار دے ولا جناح علیکم او نشت ده گناہ پتاسو فیما پاغس کی عرضتم چتاسو اشارہ کوئی بیہی پاغی سرات من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانو نا او اکننتم یا پټی ساتي فی انفسکم پخپل زرنو کې عالم الله الله تطوا انکم چی بشک تاسو ستذکرونهن زرد چرایا د وی بدا زنان د پار د نکاح ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدی مکوید دوی سر سرن پپٹا الا ان تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا ویناد شریعت مطابق ولا تعظیمو عقدتا نکاح او ارادم مکوی عقدتا نکاح عقدتا نکاح د تڑلد نکاح حتی تردی ابلغ الكتابو چورسی گیا عدت اجلہو خپل نیچیتا وعلمو پوہ شیئن اللہ بیشک اللہ یعلم پوہی گی ما پاغسبانی فی انفسکم چی دی پا نفسنو زن استاسو کی فحضرو ندا اللہ نا اویرے گئی وعلمو پوہ شیئن اللہ بیشک اللہ غفور بخن کے دے حلیم او حلم والد صبر والد السلام علیکم السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا محترم دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ بقرہ درس ریکارڈنگ شروع دے زمین دا دکان پتہ یاد ساتھی توحید و سنت کیسل ایس سی جی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-44-44

گناہ پتا سبانے اے مسلمانانو ان طلقتم النساء کچر طلاق مور کو زنانو بی بیانتا او شریعت درتا د طلاق اجازت در کولو ما لم تمسوهن ترسو چتاسو مسکڑی نوی دوی لرا یعنی نکاح شوی دا وادن نه شوی او تفریدو یا نوی مقرر کڑی تاسو لہن دوی دا پار فرید و سمہر مقررول چتشا نکاوشی او لا وادن نده شوی او محرم پک نده مقرر شوی نو دا سی خاون که خزیل طلاق ورکی پدی که عدت نشتا که دا سی اوقاتو که طلاق ورکی نو عدت نشتا و دا دی طلاق نفس پا خاون بانی سا احسان کول لخپل وس مناسب دا دی خپل خزی سرا دا فرض و واجب ده فرمائی ومتعوهن فائدہ ورکی دویتا نو کم نکم یو جوڑا جامع دیوی چه پاغی کی جامی دی سادر دے چه داغی طول بدن دا زنان پاغی کی پچھ او دی مقام کی دا جوڑا جامع ورکول کم نکم فرض و واجب دی او سمر چه چاڑیر احسانو کو نداخ خبره و پدی طلاق کی عدت نی چکل نکاح تر لشوی وادن ندی شوی او طلاق راغے نو پدی کی عدت نی بس کنن دا خاون طلاق ورکو نو بس داد نکاح نخارج شوا داغی نفس بلزے کی نکاح تر لشوی لکو گوری سور احزاب کی دا مسئلہ تفصیلا ذکر شوی سورہ احزاب کی اللہ رب العزت ذکر کرے دا آیات کریمہ گرئی یوکم پنزوستم دویشتم پارے پہ ابتدا کی دا دویشتم پارے ابتدا دا آیات تے یوکم پنزوستم سورہ احزاب فرمایا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلچ پنکا والیتا سمومن زنانا ثم طلقتموہن او بیا متلاق ورکدویتا من قبل مخکر دینا ان تمسوهن چلا ملاس ندے لگول داغوی سرا فما لکم نشتر تاسلر علیہن پدی بی بیانو باندے من عدت انس عدت تعتدونہا چتا سشمیر یغیلرا پدی طلاق کی عدت نشتا فمتعوهن نصف دور کی دویتا وسرحوهن او پریک دی دوی لرا سراحا جمیلا پپری خدو خیستاو دی طلاق کی عدت نی دغو مرد چی مہر مکرر ندے نو دغو وقت کی خاون لطرف نسو ورکڑو سو جوڑا جامو ورکول دا فرض و واجب دی دلتم وی لا جناح علیکم نشت دے گناہ پتاسو ان طلقتم النساء کچر طلاق مورکو زنانو بی بیانو تا ما لم تمسوهن ترسو چتاسو مسکڑی ندی دوی لاسم ندے لگول دوی سرا او تفریدو لہن فریدوا یا من دے مقرر کڑے دویلر فریدوا سمہر مقررول نہ مہر مقرر شوے نہ وعدہ شوے او تش نکاح تڑلی شوے طلاق راغے نو عدت نشتا. ومتعوهن او سفید ورکی دویتا سفید ورکی دویتا علی الموسعی پا مالدار بانی قدرهو اندازد مالدار ایداغ بی چه مالدار دینو دید مالدار ای مطابق سمر احسان چکی گنو جکی وعلی المقتر او پا غریب بانی قدرو اندازد غریب ایداغ بی دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ مبارک راغلی چاغی او یخپلی بی بی ته طلاق ورکړو او د متعوهن مبارک ور تلزر درهم ولیک لزر درهم ورکل کله چاغه بی بی ته هغه پیسې لاړې ناغي وی هغه وی په مقابله کې کله چې بی بی ته هغه ملاو شول نهاغا بی بیو فرمائل وی متاع قلیل من حبیب مفارقی دا خسلگا غنت فائده دا داغ محبوب جدا کی دن کی نام اوج داغی داری قطنی دا ذکر کرے ہو ددغی بی بی نمو عائشہ خصامیہ رضی اللہ تعالی عنہا داد حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما د نکاح دلان دیو نو علی رضی اللہ عنہ شہید کړي شو او حضرت حسن رضی اللہ عنہ سره د خلافت بیعت شو نو پور ته چراغ نو بی بی ورته وی لته نکل خلافت یا امیر المؤمنین وی خلافت دے مبارک شاہ امیر المؤمنین دا خبر راغې درست وا علی رضی اللہ عنہ ته په غصه وره حضرت حسن رضی اللہ عنہ له غصہ ولر فقال يقتل علي وتظهرين الشماتة وی رضی اللہ عنہ شہید کړي شو او تمال الخلافت مبارکی راکه بس طلاق ور به ورته لزر درهم ولېګل ناغي متاع قليل من حبيب مفارق دا خو یو لږ غونت فائدہ دا داغ محبوب جدا کی دن کی نام نو ایکل چې حسن رضی اللہ عنہ ته د بی بی خبر راغې نو وی جړل وی وی کچره طلاق کیس گنجائش پاتې وې نو ما بخا مخارجو کړو نو قران حکیم دا تعلیم ورکې چې جدا والدین د شریعت مطابق شي وَمَتِّعُوهُنَّا فَيْدَ وَرْكَيْدِ زَنَانَوْتَا عَلَى الْمُوسِعِ فَمَالْدَارَ بَانِ قَدَرُهُ اندازد مالدارای داغبئی وَعَلَى الْمُقْتِرِ او پا غریب بانی قدره اندازد غریبئی داغبئی مَتَاعًا دا فَيْدَ وَرْكُولِ بِالْمَعْرُوف دا شریعت مطابق حقاً دا خبر لازم دا علی المحسنین پنیکانو باننے پنیکانو دا سی فائدہ رسول چه کم نہ کم یو جوڑا جامع خودیوی دا فرض واجب و لازم دی حقاً علی المحسنین دا خبر حقا و لازم دا فمومن پنیکانو باننے دا یو صورت ذکر کو چه نکاح شوی مہر مقرر نده او لاواده نده شوی نو که طلاق راغی نو عدت پکی نشتا او خاون بانی سور کول دو اس مناسب فرض و واجب دی اس بل صورت ذکر کئی چه طلاق راغی واده نده شوی او مہر مقرر ده مہر مقرر شوی نو نیم ایسا دا مہر بور کئی او عدت پکی بیام نشتا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچری طلاق مور کو دی بی بیانو تا من قبل ان تمسوهُنَّ مخکد دین چه دی ملامس کڑی ندی یعنی وعد صحبت ہم بستری ندشوی وقد فرضتم او بیشک تاسو مکرر کڑی وی لہنَّ دوید پارا فریدوا سمہر مقررول فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ نِمْ بَيْدَاغِنَ چِتَاسُ مُقَرَرْ كَرَدَي. مثال پتور زر روپی مہرو آو دنیک دوادن مخ کی طلاق طلاق واقع شو نو پینز سوا ددی زنان حق دے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ نِمْ بَيْدَاغِنَ چِتَاسُ کَمْ مَحَرْ مُقَرَرْ كَرَدَي الا ان يعفونا مگر دا چې دا زنان مافیو کی چې بس دا 1500 مناله ماما واپس کړي. الا ان يعفونا مگر دا چې دا زنان مافیو کی او يعفو الذي يا مافیو کی هغه کس بيده چې پلاس دا کی عقدۃ النکاح هغه غټه د نکاح دا دین مراد خاوند دی زکا دا نکاح غوٹا دا چا پلاس کی خاون تا دا اختیار دا چه نکاح برقرار ساتی یا که ختمی او دا اختیار اللہ دل ورکڑے. دا کم خلق چوئی چه زنانو تا حقوق ملاو ندی ناغی دی یهود و نسوارا و زناورو و قوانین غواڑی دا ای قانون دا دے چه خاون خزی لطلاق ورکولشی نو خزم خاون لسکولشی رخصتی ورکولشی. یعنی خاون زر روپی مہر مکرر کرے خود دے وی زاڑو 1500 واپس لمنا او یعفو اللذی یا مافیو کی آغا کس بیدی ہی چی پلاس داغ کے عقدت النکاح غٹد نکاح دا دینا مراز سوک دے یعنی خاون ذکر نکاح پر قرار ساتل یاد نکاح ختمول دا اختیارات اللہ خاون دور کرے. او دا چوئی حقوق دا زنانو نشتنوئی ازادی غواڑی چیرا مخلوط تعلیم نیوی او دارنگی گڑ وڈ گرزی دل نیوی پردہ دیس شری نی او یا عفو اللذی یا مافیو کیا غکس بیدی ہی عقدت النکاح چپلاس داغ کی غٹد نکاح دا وان تعفو او دا چتاسو مافیو کئی دیکھی خطاب دے خاوندانو تا وان تعفو او دا چه تاسو مافیو کئی اقرب دا دیر نزدی دی لتقوا دا پار دا پرزگاری چه اغا زنانا دا مافی کئی نو خاوند دا سڑی تا وی